าวพุทธแท้ต้องไม่งมงายอย่างเรานับถือพระภูมิเราอยากมีพระภูมิเราก็ไปสร้างศาลให้พระภูมิอยู่พอถึงเวลาก็เอาอาหารไปเส้นไปไหว้พระภูมิลองคิดดูสิว่าพระภูมิเนี่ยบ้านท่านก็สร้างอยู่เองไม่ได้อาหารก็อาศัยเรากินคนที่กินน้ำใต้ข้อศอกเราอยู่จะมาช่วยอะไรเราได้แม้แต่บ้านก็สร้างอยู่เองไม่ได้อาหารก็หากินเองไม่ได้และจะมาช่วยเราให้สำเร็จสิ่งที่เราปรารถนาได้อย่างไรนี่แค่นี้ก็น่าจะคิดเช่นอย่างสมมุติว่านายร้อยอยากเป็นนายพันนายพันอยากเป็นนายพลอ้าวไปหาพระหมอบกราบโอ้ยกรุณาเป่าให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศหน่อยเถอะอ้าวพระก็เป่าพรวดลงไปอยู่มาประเดี๋ยวเดียวก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศขึ้นมาก็โอ้พระองค์นี้ช่วยเราแต่แท้ที่จริงเขาจะได้ของเขาอยู่แล้วถ้าหากว่าพระหมอมนหมอวิชาเก่งจริงลองไปเอาพลทหารพลปลายแถวมาปลุกเสกให้เป็นนายพลให้ดูสิถ้าท่านผู้ใดทำได้แสดงว่าเก่งถ้าใครมีของดีของขลังของร่ำของรวยไปเอาคนยากจนที่สุดคนขอทานกลางตลาดมาปลุกเสกให้เป็นเศรษฐีลองดูสิเนี่ยแค่นี้เราก็มองเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วเราไม่น่าจะไปเชื่องมงาย